auzo erritik gina? Ba, ez urrundik. Egun importanta zen mugitzea unat? Ba, biztan da, denekin elgarrekin zerbait egitekotan, behar da moito. Hemen go borroka ez da fini? Ba, aspaldikoa da, eta jarraitu beharko da doike. Erraiten zen haukun badeia, dola orte zumeit senperen eta somat baserri eta galdu ziren. Ba, hoidenak eginak dira, baina gauzak berdin-berdina segitzen dut, nik erren erbanu. Ba, senperen berde erren da. Urtean, berroita mar bat hektara galtzen direla etxe gintzarako, berroita mar hektara dira etxalde eder bat. Eta etxalde eder bat urtero galtzearekin ez da luzarako izanen lurik. Hori, zurutxo bat, egiten duzu? Zurutxo bat, tak, ari zuri, egin. Zaizizte? Landatzen dugu. Zer landatzen duzie? Joketa landatzen dugu. Hain, txala da mota bat. Gasu ezkurri gainean, eh? Ze, orai landatzen alda? Bai, hor landatzen ari gira. Nola iten duzie? Zilu bat iten dugu, sakzen dugu, eta lujarekin pixkat, behitzen maiten dugu pixkat gainean, ez landarearen gainean. Biziki simplia da egitea, egiten duzu etxen? Bai. Bai? Egia, baratzea bauzu etxen? Bai. Bai. Zer landatzen duzu? Entzela da, tomatea, espinakak. Onak dira espinakak, eh? Ez. Laborariak ziste etxen, zure etxekoak? Bai. Bai. Denak? Bai. Zer egiten dute etxen ordean? Guri esnea, egiten dute ere asua, kompotak, erresimentak. Gazna, jauzta. Txitxia. Gazna freskoa. Abe, zer kuntza jaten duzi etxean ordean? Bai. Lukinkak eta azte kasea ere. Maide Jazarete eta Pantxika altzu, eta mentziste animazioetan ari. Bai, hori da. Orduan aurreri esplikatu dugu, baratze bat nola egiten zen, inguruko lanak zein ziren. Eta bi partetan, orduan bada landatze parte bat eta ereite parte bat. Zure lanbidea da ere aurrekin desberdina da egitea, handiagoekin baino? Be, bai, noski, me ikasleunak dira ere, denetari bat dira ikasleunak. Voilà. Ibili dira nahiko, goiz bukaera, aurra niz urbildu dira, eta voilà, eskuak lujan emaiteko pixkat. Zai sistemen lujaman? Brigat garbitzailea. Horiek ere badira, zikinak dira jendeak? Tokiatzuetan bai, ez denetan benen tokiatzuetan bai. Bakizu, deitzen dute komunak eraten da, toki hori, han ibiltzen die. Han dira mentoz leku zikinenak ordean, eh? Ustez bai. Zor, kaka karriatzen duzu ordean? Denetaik, ba. Brigada berdea, bilakatu da, berrikata, kaka berdea. Brigada berdea, brigada. Ez duzi lan errexena mentoz, erranen dugu hemen, eh? Ba, baina urus gira itea, garbitzen emaik gar, tako. Berda beti garbitu orduan, bon. Inberda biskat. Diarritzen aiziztea usaian, lanian? Bai, urte guziz, launtzeko bai. Ez da bergirua hemen, eh? Goxuago da hemen, eh? Ha, ba. Iduzkiaikin, kanpoan, tokiainitz, gehiago miarritzen bainoan. Gaur bestarekin hartuko zaio birusari mendekua. Gaurkoagatik poza librea.